Her şeyin bir sınırı vardır. Muhakkak ki mesela idrar kulluk eylemini ele aldığımızda imanla tanıştı mı aklın görevi bitiyor. Yani selayeti de bitiyor. Aklın sınırı imanla tanışana kadar. İmanınsa tevhidle alakalı meselelere gelene kadar taşıyıcıdır. Yani tevhidin zeminidir. İman anlaşıldığı zaman tevhid zaten anlaşılır. Bunun üzerine zaten bina edilir. İmanın güzelleşmesi, imanın artması insan halis bir tevhid ehli olmasına sebep olur. Düşünün imandaki bir meseleyi ele alalım. Mesela ve iman nedir? İmanın cüzlerindendir. Bu nedir? İmandan kılınan. Bunun üst sınırı nedir? Tevhide dayanan gaybı Allah'tan gayri kimse bilmez dedi mi? Bu tevhiddir. Burada iman çıkmıştır artık. Gaybı birisi bildiğini iddia ederse o nedir? Müşrik olur. Ha direkt der mi bunu? Yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bakıyorsunuz. Ne diyor? Uğurda, uğursuzlukta yoktur diyor. Kim kahine gider, atlara gider, onu tasdiklerse onun İslam'dan nasibi yoktur diyor. Veyahut kim ebcedle uğraşır, cifirle uğraşır, yıldıza bakar, kehanette bulunursa onun İslam'dan nasibi yoktur diyor. Neden? Çünkü gayber verdiğini iddia ettiği için. Onun için hepsinin bir sınırı vardır. Ama bu sınırların çizilmesi yine vahyin ölçüsündedir. O ölçüyü aştığın zaman zaten ya ifratta ya da bir şeyler gündeme gelecektir ki bu da zaten birçok fırkaların çıkmasına sebep olmuştur. Onun için imanın sınırlarından önce ne kardeş ne olduğunu ve imanın bu cümlenin manalarının yani en Kur'an ve sünnetten gelen nasların güzel yakalanması gerekir. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yani tasdik kabul dediğimiz bu eylemde neyi tasdik, neyi kabul, nasıl kabul bunu güzel yakalamak gerekiyor. Ki ondan sonra bunun sınırlarını yakalayalım. Anlatabildim mi? İnşallah geceniz mübarek olsun. Ben böyle bir giriş yapmış olayım. Daha sonra lüzum olursa mikrofonu şu an sizin fazla denmem. Buyurun inşallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hocaya sormuşlar. Hocam demişler. Cenaze töreninde tabutun neresinde gidelim? Hoca da soru soruna şöyle içinde gitme de demiş. Neresinde gidersen git. Musa. Allah iyiliğini versin. Sadece bir kardeşleri göreyim. Selam vereyim diye girdim. Hakikaten rahatsızım. Ama sorduğun soruya şöyle kısa bir cevap istersen Allah Subhanahu ve Teala'nın bizden aldığı bir ahit var. Yani ta ruhlar aleminde bensin Rabbimiz değil miyim diyor. Ve yarın kıyamet gününde benim atalarımız, babalarımız yani ebeveynlerimiz sana vermiş oldukları şu ahdi bozmadı. Biz de onlardan sonra gelen nesildik. Onlara azap etmen hasebiyle bizlere de mi azap edeceksin demeyesiniz diye hepinizin üzerine bu ahdi ne yaptım? Şahitler kıldım diyor. Herkesin kendi nefsine. Sesim geliyor mu? Biz buna Rabb'in kabulü diyoruz. Yani birinci misak. Her ne kadar biz bu vakayı hatırlamasak da bu vaka bizde var. Yani insan kulluk için yaratılmış ve kulluğa mebni. İstesen de istemesen de Allah'ın razı olduğu bir çarkın içindesin. Diyeceksin, korkacaksın, acıkacaksın, isteyeceksin, buğz edeceksin. Yani al üzerinesin. Burada Allah Azze ve Celle akledene kadar, yani sağını ve solunu ayırt edene kadar, mükellef olana kadar, kadınsa hayız görene kadar, erkekse buğa erene kadar insanı ne yapıyor? Belli bir devreden geçiriyor. Yani birinci misak tavuklar aleminde başlayan bir şey. Vahiyle tanıştıktan sonra, yani iman dediğimiz meseleyle, bu ikinci misaktır. Artık aklın görevi bitiyor ve teslimiyet gündeme geliyor. Yani her ne kadar ne ulaşmışsa artık ondan mesul durumuna düşüyorsun. Ha, şimdi insan fıtrat üzerine duyar derken ayet-i kerimeye baktığımız zaman biz insana iyiliği de kötülüğü de ilham ettik diyor, öğrettik diyor. Yani insanın fıtratında sevme duygusu da iyilik de kötülük de var. Sonradan kazanılmış bir haslet değil bu. Vahye geldiğimizde biz hiçbir kavmi nebi göndermedikçe diyor, uyarıcı göndermedikçe, şimdi ayet-i kerime bakıyorsunuz, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Muaz'ı Yemen'e vali olarak gönderse ve ona bazı şeyleri emretmesi var. Kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'ın birliğine davet et diyor. Şayet tutarlarsa İslam'dan bazı cüzleri söylüyor, namazı, zekatı emret diyor. Bakıyorsun oraya giden davet, Resul değil. Demek ki bu kıyamete kadar hükmünü koruma, yani Resulullah'ın vefatıyla bu ayet hükmünü yitirmiş değil. Kıyamete kadar hükmü baki olan ayetlerde, yani davet insana gitmeli. Ve davet gittikten sonra karşıdakini muahize ediyorsun. Ama buna kadar insan önce fıtratından sorumlu, yani fıtri hasletlerinden sorumludur. Ama buna rağmen Allah Azze ve Celle demin dedi, insana iyiliği de kötülüğü de ilham etmiş, yani öğretmiştir Şems suresinde. Bakıyorsun hiç kimse annesinin, eşinin, kız kardeşinin ne etmesine hoşlanmıyor. Hiç kimse kendi şahsi eşyasının bir başkası tarafından mı hoşlanmıyor. Hiç kimse kendisine yalan söylenilmesinde ne yapmıyor? Hoşlanmıyor. Yani fıtratın insanı koruduğu yerler var. İşte Allah Azze ve Celle sev, ye, iç, ne yaparsan yap. Ama sevse beni sever gibi hiçbir şeyi sevme. Bana bir şeyi denk tutma diyor. Bu imanda. Kork, kork ama benden kar gibi bir şeyden korkma diyor. Bandolan. Ama fıtri olarak biz anne sevgisi, eş sevgisi, yemek sevgisi, uyku sevgisi, yani birçok sevgi bizde mevcut. Fıtrattaki hasletlerin imanda terbiyeye alınması, kayda alınması, işte gelen naslarla. Düşünün şimdi, anaya babaya üf bile deme diyor. Ama aynı Azze ve Celle kitabında sen onların anaları babaları bile olsa asla onlara sevgi muhabbet duyduğunu göremezsin diyor. Bunları teker teker kayda alarak işlemek gerekiyor. Yani bu sınırları güzel yakalamak gerekiyor. Mesela düşünün, ortasında bir babanın oğlu evire çevire dövse herkes kınar değil mi? Şuna bak, utanmaz, babasını annesini dövüyor derler. Yani fıtrat bile bunu ne yapmaz? Kabul etmez. Ama Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın savaşta karşısına birisi çıkıyor, yüzünü dönüyor. Yine birisi çıkıyor, yüzünü dönüyor. Sonra çıktığında bir kılıç darbesiyle ortadan ikiye bölüveriyor. Böldüğü babasıdır kardeşlerim. Bu da tevhiddeki. Veyahut Ebu Sufyan'ın Ümmü Habibe'nin evine gidildi. Hemen Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcesiydi kızı, biliyorsunuz. O zaman müşrikken. Hemen Aleyhisselam Efendimiz yatağını topluyor. Pis olan, temiz olanın yatağına oturamaz diyor. Ebu Sufyan çıldırıyor. Ben senin babanım diyor. Öyle davranırsın diyor. Bunlar ancak iman anlaşıldıktan sonra, tevhidde anlaşılacak meseleler, hakikaten güzelce işlenmesi gereken meselelerdir. Onun için önce imanın, yani iman esaslarının, kalbin tasdiki, dilin ikrarı, azaların göstergesi neyse, bunların birer birer yakalanması gerekiyor. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hepiniz hoş geldiniz. Mesela dediğimizde Allah'a iman, bu ele alındığı gibi bu aynı zamanda ikte de ele alınır. Daha sonra Allah'a iman meselesinden sonra ne gelir? Allah'ın bize gönderdiği elçiler, yani melekler. Daha sonra meleklerin getirdiği nedir? Kitaplar. Kitapların getirildiği o mübarek şerefli insanlar kim? Resuller. Ondan sonra bunların hepsini bir arada tutacak ahiret iman ve Allah'ın bizim üzerimizde sıralan kader meselesinin cunup teker teker işlenmesi gerekir. Allah hakkıyla anlayan sanlı kullardan eylesin. İnşallah fırsat münasip zamanlarda gelinen dersler işlenir. Allah Azze ve Celle hakkıyla iman sanlı kullardan eylesin. Hakikat yakalama insanın da kendisini bir şeye hazırlamasıyla mümkündür kardeşlerim. Düşünün misal, onların iman ettiği gibi iman etmezseniz diyor. Ben şimdi onları tanımazsam, yani sahabeyi tanımazsam, onların nasıl iman ettiğini anlamam mümkün mü? Mümkün kardeşlerim. Yani bazı şeylerin anlaşılması illa Kur'an ve sünneti okumaktan da geçmez. Bize aktaran insanların da tanınması gerekiyor. Hidayet imamlarının da o meşalelerin de tanınması gerekiyor. Ki o zaman bazı şeyleri çok çok daha net idrak eder. Allah onları hakkıyla anlayanlardan eylesin. Düşün, Mekke dönemi gibi biri Ebu Zer'in gelmesi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ayrılması, daha sonra onu bulması, onunla konuşması, daha sonra da Aleyhisselatü sen bunu gizle diyor. Ama ben açığa çıktığımda sen de açığa vurursun diyor. Aleykümselam. Ebu Zer ne yapıyor? Aleykümselam. Gidiyor, hem de müşriklerin çokça olduğu bir ortamda dinini ishar ediyor. Öldüresiye dövüyorlar değil mi? Allah hakkıyla anlayanlardan eylesin. Biz sahabenin menhecine tabi insanlarız. Fehmine değil, fehim, düşünce her zaman değişebilir ama hiçbir zaman ne yapmaz? Değişmez. Allah onlardan razı olsun. Ki razı olduğunda kitabında bildiriyor. Allah onların gittiği o yoldan bizim de gitmemizi nasip etsin. Hakikaten nurlu bir yol. Hakikaten çileli bir yol. Hakikaten çok dikkat edilmesi gereken bir yol. En ufak bir şeyde fire verildiği zaman öyle yanlış, öyle tamir edilmez meselelere yol açıyor ki daha sonra dikkat ederseniz sen dahi birbirlerine kılıç çekip boyunlarını vurduğu vakalar gündeme gelmiş. Ha bu onların imanı anlamadıklarından değil. Yaşamadıklarından da değil. Bazı şeylere dikkat etmediklerinden kaynaklandı. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Tirmizi'nin iki yerinde gelen güzel bir sözü var. Hatırlarsanız. Siz tevhid ehli olduklarını şeytan artık oradan sizi döndürmekten yüzünü çevirir. Ümidini keser. Ama diyor, şu aranızda ihmal ettiğiniz bazı meseleler var ya diyor, İşte diyor onlardan ihmal ettiğiniz bir tanesini ele aldı mı bana yeter diyor. Bu kardeşlerim. Siz diyor tevhid ehli olduktan sonra şeytan artık oradan döndürmekten ümidi keser diyor. Allah Kur'an ahlakıyla ahlaklananlardan eylesin. Hakikaten çok önemli. Mesela Müslümanın Müslüman üzerindeki hakları var. Bu hakları Allah rızası için herkes evliyse hem kendi öğrensin, hem eşini öğretsin, hem çocuklarını öğretsin. Bekarsa kendisi öğrensin, bilmeyen arkadaşlarını öğretsin. Şunları öğrenelim kardeşlerim. Şu altı hakkı öğrenelim. Öğretirken öğrenen olarak değil, bir talebe olarak öğretelim. Öğretirken de öğrenelim. Yaşayalım, yaşatalım ki Müslümanla ne olduğunu herkes anlasın. Ne olduğunu artık ben terörist değilim, ben yalancı değilim, ben kötü değilim, ben gıybetçi değilim, ben şu değilim, ben bu değilim havalarına giriyoruz artık. Allah hakkıyla dinini anlayan, onu kabul eden, boyun edenlerden, eğenlerden eylesin. Belki de bu meseleleri en güzel idrak yolu bir yerde cenneti, cennetin nimetlerini üzerinde tefekkürü belki daha çabuk yakalanmasına sebep olacak. Düşün aramızda hiç sakar bedevi lafını sözünü bilmeyen insanlar yok mu? Var. Oturmuş, ağır başlı, nasihatkar insanlar yok mu? Onlar da var. Bizler insanız. Her mozaikten ne yapacağız? Taşıyacağız. Düşünün birisi geliyor, mescide böyle diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bırakın adam işini görsün diyor. Daha sonra getirip işte bu bunun kefareti diyor. Huzur verin, nefret ettirmeyin. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin diyor. Benimle diyor, sizin aranızdaki misal diyor, soğuk bir gecede haşereler ölmesin diye büyük bir ateş yakan ve o ateşte ısınsınlar yani ölmesinler diye haşerelere ateş yakan insanın misaline benzer diyor. Ben sizin kemerinizden tutmuş çekiyorum. Siz ise ateşe doğru koşuyoruz diyor. Hakikaten önemli mesajlar. Allah hakkıyla anlayanlardan eylesin. Aklı vahyin yolunda yoran, nereye gidiyorum, nasıl gidiyorum deyip devamlı kendini sorgulayan ve kendini zinde tutan, ihsanı olayıp yarın mahşerde acaba Rabbimin cemalini görecek miyim, göremeyecek miyim diye tasaya düşenlerden bizleri eylemesin kardeşlerim. Evet. Yani imanın anlaşılması birçok meselenin de netleşmesine sebep olur. Düşünün iman tasdik, dille tasdik, azalarla tasdiktir. Artar ve eksilir. Şube şubedir. Şimdi burada aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. İman kalple tasdik, dille tasdik, bilerle beraberiz. İman kalple tasdik, dille tasdik, azalarla tasdik, buraya kadar da eşari ve haricilerle beraberiz. Bundan sonra bütün fırkalardan ayrılıyoruz. Artma ve eksilme sadece Allah ve Resulü'nün ve sahabenin yolu. Şimdi imanın artma ve eksilmesine inanmayan, Kur'an'a ters diyen bu insanların önce idrak dediğimiz, yani akıl dediğimiz Allah'ın verdiği bu nimetin sınırlarını Kur'an'da ve sünnette bir öğrenmesi gerekir. Eğer idrak Kur'an ve sünnette sınır ve çizgileri konmazsa, bu sefer her şeyde kendini selahiyetli görmeye başlar ki bu da müşkülata sebep olur. Onun için imanınca net bir şekilde Musa anlaşılması gerekir ki daha sonraki meselelerin çok rahat bir şekilde halledilmesine vesileler olsun, zemin olsun. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Onun için imanın önce anlaşılması gerekiyor. Düşünün, daha Allah inancı dahi neye iman ettiğini bilmeyen ne kadar insan var? Bu türbelerden, Allah'tan medet umar, gidet umar insanlar yok mu kardeşlerim? Allah bana yeter deyip Resul'ü dışlayan, Resul'ü kabul etmeyen, ondan geleni kesinlikle hayatına geçirmeyen insanlar yok mu? Bugün Allah'ın kitabını reddeden insanlar yok mu? Peki o zaman ben bırakayım inşallah. Allah hakkıyla iman eden samimi kullardan eylesin. Allah iman üzerine yaşamayı ve iman üzerine ölmeyi hepimize nasip etsin. Sesin net, düzgün. Arkadaşlar mikrofonu alsın. Madem benimki cızırtılı, sert, ben kafanızı yüklemeyim. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Demin de dediğim gibi hocaya sormuşlar, hocam tabutun neresinde gidelim? Hoca da demiş ki içinde gitme de neresinde gidersen git demiş. Şimdi iman varsa küfür de var. Niyeti küfrün sıfırlaması manasına gelmiyor. Küfrün hakim olması da imanın sıfırlanması manasına gelmez. Küfür edecek Musa. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında isteyen iman etsin, isteyen küfür etsin diyor. Ama istediğin gibi diyor. İnanan da küfür eden de açık delil nereden sonra inansın, nereden sonra küfür etsin diyor. Şimdi önce bunu böyle bir ele almak gerekiyor. Ama daha sonra imanda ihtilafın olması, imanın anlaşılmasında ihtilafın olması, koca koca alimlerin bu konudaki ihtilaf etmesi hep demin de ilk başta yakalatmaya çalıştığım gibi idrak başlayıp teslimiyetle devam eden bu kulluk eyleminde idrak dediğimiz Allah'ın vermiş olduğu şu nimetin çizgileri net olarak ne yapılamıyor? Çizilemiyor. Düşünün şimdi, Allah Azze ve Celle'nin buradaki yeri ve selayeti anlaşılmazsa, onun Resulünün dindeki yeri ve yetkisi anlaşılmazsa, Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu şu akıl nimetinin dindeki yeri, selayeti, sınırları anlaşılmazsa ve alimlerin dindeki yeri, selayeti, sınırları anlaşılmazsa, hangi mesele olursa olsun hep bunların içinde dönüp gideceğiz. Anlatabildim mi? Akıl vahyi gördü mü tabi olmak zorunda. Şimdi bakıyorsun, imanda müşkülata düşenler dedik. Yani kalp tasdik edecek, dil tasdik edecek. Buraya mürci ile beraberiz dedik. Niye? Çünkü onlar imanın bekasının amellen olmayacağını, sadece kalbin tasdikini, dilin ikrar etmesi yeterli olduğu inancında. Böyle inanmış ve buna dair de birçok kendileşler. Ha, bunlara bir tek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın iman 70 küsur şubedir veya 60 küsur şubedir hadisini getirmemiz yeterlidir. Ayet-i kerimeleri. İşte şu dağın arkasında bir ordu var, size saldıracak dendiği zaman Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Bu söz onların imanını artırır diyor. Bunun gibi birçok şeyler var. Amel de imandan bir cüzdür. Buraya kadar da haricilerle beraberiz. Anladın mı? Onlar da artma ve eksilmeye inanmazlar. Sebep ne? Daha önceki dersleri de hatırlarsanız, sınırlarını sorduğunda Musa, Araf 172. ayete gittim. Yakaladınız mı kardeşler? Bir misak ve ikinci misak diye kullukta bir şey vardır. Anlatabildim mi? Birinci misak ve ikinci misak dediğimiz bu vakada, bu birinci misakta bu ayeti kerimenin anlaşılmasında iki tane taifenin müşkülatı var. Birincisi mutezile dediğimiz akılcıların, ikincisi de harici dediğimiz insanların müşkülatı var. Akılcı dediğimiz insanların müşkülatı nedir? Daha doğmamış, gelmemiş, yaratılmamış insanların üzerinde hatırlanmayan bir şey bu vaka hüccet olamaz der. Bu önemli değil, buna at gitsin. İse harici dediğimiz insanların müşkülatı nedir burada? Ayeti kerimede orada atalarımız, babalarımız sana vermiş oldukları şu ahdi bozmuşlardı. Orada geçen bu kelimeye binaen Rablığın bir karşılığı, Rablığın bir ne münafi, bir şirk kelimesi geçmesine sebep hariciler buradaki ahdi Rablığın ikrarı değil, ikrar olarak ele almışlar ve her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar hadisini çevirmişler. Her Müslüman olarak doğar inancına sapmışlardır ve cehaleti onun için mazeret görmemişlerdir. Müşkülatın asıl sebebi bu bir yerde. Ha, onlara göre işlenen küçücük bir günah da olsa ne sokar? Büyük bir günah da olsa ebedi cehenneme sokar. Ve şirkin küçüğü büyüğü diye de ayırt edemez. Ve bunlarına göre tespit ettikleri ayetler vardır. Ki aslında o ayetlerle de kendilerini mahkum ederler. Bunun bile farkına varamayacak kadar acizlerdir. Bunların getirdiği müşkülatlar birçok müşkülatı da katlayarak günümüze kadar gelmiştir. Onun için bizlere düşen doğruyu anlama, doğruyla hareket etme, doğruya tabi olmadır. muhakkak ki küfür ehli olacaktır. Meseleyi yanlış anlayanlar da olacaktır. Bir şey anlatma ve anlattıktan sonra bırakma. Biz birini bu meselede ikna etme mecburiyetinde değiliz. Yahut da İslam birilerinin üretmiş olduğu sorulara cevap verme müessesesi de değil. Hepimiz ona girip arınma mecburiyetindeyiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir namaz kılma misaline bakarsak, birinin diyor evinin önünden bir ırmak aksa ve bir insan ona 5 sefer girip çıksa kirden eser kalır mı? Kalmaz değil mi diyor. Bir namazın misali böyleyse düşünün diğer amellerin bize kazandırdığı güzellikleri. Allah hakta yarışanlardan eylesin. Müşkülat buralardaki müşkülatlar ta ilerilere kadar ne yapıyor? Müşkülatı katmerleyerek taşıyor. Mesela iman anlaşılmadan zaten tevhidin konuşulması bile mümkün değil. Gündeme bile getirilmesi söz konusu değil. Önce bunun anlaşılması gerekiyor. Önce bunun anlaşılması gerekiyor. Azze ve Celle de zaten kitabında ne diyor? Allah'a ibadetlerinizde hiçbir şeyi ortak koşmadan amel edin diyor. Ve affetmeyeceğini söylüyor. Bir amel her türlü riyadan, küfürden, fısktan bizleri beri buyursun. Cibril hadisinde de olduğu gibi Musak muhakkak ki Amentü'de geçen ana esas bu esasların hepsinin ayrı açılması gerekir. Yani tasdik diyoruz ama bunu tevhid boyutuna ele aldığımızda orada bu sefer akideye geçiyor. Yani inanılması gereken, kabul edilmesi gereken, sıkı sıkıya tutulması, yapışılması gereken her türlü istihza, alay, şek, şüphe insanı ne yapar? Götürür. Şimdi iman önce orada kelimeyle, kelime manasıyla ele alınıp daha sonra Allah Azze ve Celle'nin bildirdiği esaslarla teker teker ele alınıp işlenmesi gerekir. Allah'ın Rab olduğunu itiraf ve kabul de zaten cehalet de mazeret değildir. Çünkü ruhlar aleminde bunun ahdini zaten verdik. Kime sorarsanız sorun, gökten rahmeti indiren kimdir? Allah der. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kim? Allah der. Onun için Rab'lığın ikrarıyla İlahın kabulü aynı şeyler değil. İnşallah yeri geldikçe bunlar teker teker anlatılır. Ama sadece bu soru bu. Aleykümselam ve rahmetullah. Baştan alınması gerekir ama şu an benim sıhhatim buna elverişli değil. Hakkımızı helal edin. Bu arada herhalde sesteki cazırtı kesildi herhalde yazmayan yazanlar olmaz. Öyle mi? Evet. Allah hakkıyla iman edenlerden eylesin. Yani. Buyurun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Aleyküm selam ve Rahmetullah ve Berekat. Esselamu Aleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Bizleri hayırda yarıştırsın kardeşlerim. Şimdi Serdaroğlu'nun bir yazısı var burada. Arkadaşımız diyor ki harika şeyi kabul etmişler, aşırı gitmişler, aşırı bir uç olmuşlar. Bunların zıttı selefiler de katı, sevgisiz, söyledikleriyle yaşadıkları arasında tezat bulunan aşırı bir uç değil midir diyor. Şimdi önce şunu yakalamak gerekir kardeşlerim. Bazı isimler vardır ki bu isimlerin yerli yerince kullanılmadığında, anlaşılmadığında birçok seviyesizlik, dengesizlik, yanlış anlamalar da bunun beraberinde gelecektir. Düşünün, insanların zühden, takvadan, veradan sakınmadıkları bir ortamda şeytan bu ortamı ne yapmış? Çok güzel doldurmuş. Tasavvuf dediğimiz bu müessese öyle bir şekillenmiş, öyle bir kök salmış ki bugün günümüzde nereye giderseniz gidin, dergah, bir medrese, ne bileyim, bir türbe, bir şeyh efendinin bilmem nesinin nesi, hepsi var. Hakikaten de çalışmışlar. Aleyküm selam. Her şeyi kabullenmişler sözü biraz yanlış. Her şey kabullenmemişler. Sadece insanlardan belli bir sınıf, belli bir zümrenin Allah'ın has kulları olduğunu, onların günahtan masum olduklarını, Allah Azze ve Celle ile devamlı görüştüklerini, aleyküm selam ve rahmetullahi aleyküm, ve ulaşmadan Allah Azze ve Celle'nin bir şey vermeyeceklerine inanmışlar. Allah inancını, melek inancını, kitap inancını, Resul inancını, yani bir Müslümanın inanması gereken değerlerin birçokları ifsad edilmiş, gidilmiş. Yani felsefenin çıkması aleykümselam ve rahmetullahi berekatuhu, aklı ne yapmış? Silmiş. Ve kelamcılar çıkmış, bu sefer felsefeyi silmiş. Selef dediğimiz topluluksa geçmişe uyan, sahabenin yolunda giden insanlara karşı taraftaki insanların vermiş oldukları isimdir. Ben bugün Müslümansam, Kur'an ve sünnetle amel ediyorsam, ben hiçbir zaman kendimeyim demedim. Vahhabiyim de, mezhepsizim de demedim. Ama bu sözler bana nispet ediliyor. Nispet edilirse edilsin, ben hiçbir yerde doğru olduğumu iddia etmemem gerekiyor. Doğruysa, gittiğim yol doğruysa, bunu sözümle, amelimle ispat etmem gerekiyor. Ama benim bu ispatım, benim bu dürüstlüğüm, benim bu doğruluğum hiçbir zaman dinde ölçü değildir. Veyahut birinin terbiyesizliği, ölçüsüzlüğü, katılığı, ahlaksızlığı, gevezeliği de ölçü değil. Bizim için, ahireti olmak için, Allah'ı zikredenler için, Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi 21'de Allah'ın Resuludur. İmandaysa Allah'ın Resulüne tabi olan o sahabenin iman ettiği gibi iman etmektendir. Bize düşen bunları yakalamaktır. Onun dışındaki hal ve harekete hiçbir insanın yapmış olduğu hareketler, sözler, davranışlar bir şeye nispet edilmesini gerektirmez. Düşünün mesela İbn-i Teymiye hakikaten bazı taraflar tarafından hakikaten eleştirilmiş, cedelci, sert bir imaj uyandırmış. Herkes böyle bir tavır takınır. İbn-i talebesidir. Hiç kimse İbn-i Kayyım'a aynı demez. İkisi de selefin veya selefe nispet edilmiş hocalardandır. Anlatabildim mi? İbn-i Teymiye 7 asır sonra anlaşılmış, hala eserleri büyük bir keyifle okunan, onu okuyanlar itikadı çok rahatlıkla anlayabilen insanlar olmuşlar. Bazen zamanında bir insan anlaşılamayabilir ama o insanın o şekilde anlaşılamaması illa birilerinin de o kategoriye girmesine sebep olmaz. Aleyküm selam ve rahmetullahi bereket. Selametle kardeşim. Belçika veya Almanya veya ne olursa olsun. Ama şunu diyeyim. Bugün harici de kendisine selefi diyor. Bir Şia da kendisini selefe nispet edebiliyor. Bir Mutezile selefe nispet edebiliyor. Ve öyle deliller getiriyorlar ki Taife-i Mansur'uydu, Fırkayı Naciye, işte cihat edendi, yok ilimcilerdi, yok sofilerdi tipinde de güya selefilerde bilmem kaç parçaya bölünmüş. Bölünen insanlar din değil kardeşlerim. Kim Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine uyarsa arınır. Biz üçümüz Kur'an ve sünnettir, alimler değildir. Eğer biz alimlere uyacak diye bıraktık ki Hanefiliği, Şafiliği, Malikiliği, ben gider Hanef olurum, hiç olmazsa yazılmış bir sürü kitabı var, ona uyarım. Eğer bir insana uyacaksam geçmiştekinin hatası isabet ettiği de belli. Niye günümüzde yeni çıkan bir adamın peşine takılayım ki? Ve ilmin bittiği yerde cedel başlıyor. İlmin olduğu yerde hiçbir zaman cedelin olduğunu da göremezsiniz. Mümkün değil. Bu mümkün. Ama dediğim gibi Avrupa olsun, Türkiye olsun veya başka bir yer olsun, dünyanın şu anki seyrin birçok Müslümanlar oturup kara kara düşünmeye başladı. Nereye gidiyoruz? Nasıl gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Bir de şu 11 Eylül saldırılarından sonra artık Müslümanın da adı, uzun sakallıysa, kitap ve sünnete dönüyorsa, bu terörist damgası konduktan sonra artık insanlar da parça parça olmaya, hatta parçalanmadan da daha öte iyice parmaya kadar gitmeye başladı. Artık belli bir ölçüler, belli bir sorular. Şu alime nasıl bakıyorsun? Şöyle. Ha tamam, sen Müslümansın. Bu alime sen şöylesin tipinde insanlar da çıktı. Hatta öyle insanlar var ki Kabe'nin kapısına döneceksin, krala doğru döneceksin, işte şu kadar söz söyleyip kafirdikçe iman etmiş sayılmazsın diyen zevatlar da var. Veyahut şöyle şöyle diyenler de. Biz bunu denmekten ziyade köle dahi olsak, alim dahi olsak, zengin olsak, çöpçü de olsak, Allah'ın kitabını anlamaya da geçirmeye mükellef insanlarız. Hiçbir zaman birilerinin sertliği veya birilerinin yumuşaklığı veya ahlaklılığı veya ahlaksızlığı bir fırkaya nispet edilemez. Bunu böyle ele almak gerekir. Doğrular Allah'tandır. Hatalarsa insanın kendi nefsindendir ve şeytanın verdiği vesveseylendir. Hiçbir şeye bu şekilde nispet etmeme ve ağızdan çıkacak bu tür sözlere dikkat etmek gerekir. Düşünün, mesela isim vereyim. Almanya'daki Yalçın Hoca veya Cumali diye nispet edilen kendine selef der. Müslüman nokta bize de koydum. Oradaki yapmış olduğu derslerinin başına bir bakın. Yani 21 mi 22 madde var. Müslüman diyen bir tane adam çıkarsa alnından öpeceğim onu. O da kendini selefim diye iddia ediyor. Bu da orada selef davasını güttüğünü söylüyor. Ama Kur'an bana yeter. Kur'an düşünüyor. Hele peygamberin dinde hiçbir yeri yok. Nasih mensuh diye bir şey kabul etmiyor. Şefaat diye bir şey yok. Kabir azabı diye bir şey yok vesaire gidiyor. Öyle bir anlattığı şeylerde çelişkiye düşüyor ki şimdi Almanya'da bu adamla tanışan birisi gidip de onun dersinden de istifade ederse Şimdi bu selef mi oluyor? Maalesef Çakır, maalesef. Maalesef ona o medreseyi kuran da bizim arkadaşlar. Derebey ile Abdullah kardeşimiz. Maalesef. Allah hidayet etsin. Geçen yazdı, benim dükkana geldi. Hanımı da var. Yeni evlenmiş. Orada da Kuraba yayınlarından çıkmış. İman kitabı duruyor hemen sağında. Tuttu, elini aldı. Sen dedi bu imanı kabul ediyor musun? Ne yapıyorsun dedim. Sünnete göre iman yazıyor. Ben gavur muyum dedim. Tabii ki ehli sünnet anlayışını. Ben dedi bunu kabul etmiyorum dedi. Ben hiçbir şey demedim. Kendini doğru kabul edip bir başkasını yanlış kabul edemezsin. Ölçü aklınsa. Sen doğruysan onu da doğru kabul etme mecburiyetindesin. Çünkü aklın duracağı bir nokta yok. Duracağı bir nokta yok. Ama vahye tabi isek, vahye tabi olduğumuzda, ihtilaf ettiğimizde gideceğimiz merci belli. Allah'a diyoruz. Ahirete iman mı ediyoruz? İhtilaf ettiğimiz bir meselenin hal çaresini Allah Azze ve Celle ne yapıyor? İmana katılıyor. O da Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetine havaledir. Ancak inanan kullar buna götürür. Şimdi belli bir şeye nispet o fırkayı iyice tanımaktan geçer. Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına, onun yolundan giden o insanlara o şekildeki bir sözü kullanmam zor. Ama kendilerine oraya nispet edip de o hallen hallenememişlerse Allah onları da ıslah etsin derim. Ne tefritte bir şeye bulaşmamamız gerekir. Buna dikkat etmek gerekir. Bir de yaşamış olduğumuz şu asırda ilim ehlinin eksikliği, insanların ilim adına cahillere gitmesi ve onların hem sapıp hem saptırması insanları birçok hale getirdi. Allah bizleri bu duruma düşmekten beri buyursun. İçimizden Rabbani alimler çıkarsın. Allah'ın dininde birleşip her türlü ahlaksızlığı, pisliği, fıskı, fucuru bırakarak saf bir imanla bir duvarın elemanları gibi kullardan eylesin bizleri. Ben o sözümüze katılmıyorum Serdar oğlum. Katılmıyorum. Ama derin yanlışları var. Herkesin yanlışları vardır. Hepimizin yanlışları vardır. Ama doğrular Allah'ındır. Yok. Tevhidi iyi bilen insan kime dost, kime düşman olduğunun da farkına varandır. Kiminle oturup konuşacağına, kiminle muhabbet edeceğinin de bilincine varan insandır. Ama tevhidi anladığını zanneden o kadar insan vardı, sadece anlatmayı bilir. Ama hayatında böyle bir şeyin eserini göremez. Ama bilmem burada mıydınız? Musa'nın sorduğu bir soruya, siz tevhidi kabul ettikten sonra diyor, tevhidi kabul ettikten sonra diyor, şeytan diyor sizi oradan döndürmekte, ama şu aranızda ihmal ettiğiniz bazı meseleler, işte onlardan bir tanesini aldı mı o da der diyor. Zannedersem burada bazı şeyleri aramak gerekiyor. Anlatabildim mi? İnsan ne olursa olsun, ne dedi, ister selefim desin, ister ne olduğunu söylerse söylesin, bunun yaşantısıyla, amelleriyle ispatlaması gerekir. Allah hepimizi ıslah etsin. Allah hepimizi Kur'an ahlakıyla ahlaklanmayı nasip etsin. Muhakkak ki böyle bir pislik ortamda İslam'da hakim olmayınca kafirlerin ahlakı maalesef Müslümanların ahlakına da aynen girmiş. Düşünün, hangimiz bir çocuğunu İslam'ı bir eğitimle eğitebiliyor? hangimiz eşini İslam'ı eğitimle eğitebiliyor? Bu böyle. Maalesef. Maalesef. Getirdiği birikimle birçok müşkülatın gündeme gelmesine sebep oluyor. Hele bir de bu rahat yaşam tarzı, aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu, bunların da insandan kaybettirdiği birçok meziyetler var. İnşallah kazananlardan eyleriz. Bir şeyleri ihmal etmemiz, mesela zühdü, takvayı birisi yapıyorsa öbüründe de olmalı. Birisi davet yapıyor, güzel düşür, öbürü bunun zıttını yapıyor. Yani her fırkanın rağbet bulduğu bazı güzel meziyetler var ama bunların hepsi İslam. Şimdi kardeş, sertliğin de yeri var. Davetteki yükmanın da yeri var. Düşün mesela Darimi'de Ebu Musa Ömer'e mektup yazıyor. Burada Abdullah bin Sabit diye bir adamla vahyin müteşabihleriyle uğraşıyor diyor. Ömer onu çağırıyor. Hurma dallarını al. Adamın kafasına vuruyor. Abdullah diyor ki, ey Ömer diyor, öldüreceksen diyor bari eziyet etme diyor. Yani neden işkence ediyorsun diyor. Bari güzel öldür. Ben sana diyor işkence yapmıyorum ki, kafandaki pis fikirleri çıkarıyorum diyor. Belki ön hareketi bize çok ters gelebilir. Belki sert de gelebilir. Ama o günkü o meseleye takındığı tavır bugün müteşekkir insanlar da dalga geçer vaziyete geldi. Bugün edip yükseller veya Kur'an'ın anahtarını iddia eden insanlar hem de görsel olarak, basın olarak, kitap olarak yayılmadı mı? Ama o gün o meseledeki o noktayı tespit edip ona karşı Ömer'in, Allah kendisinden razı olsun, takındığı tavır birçok müşkülatın önüne geçti. Mesela yine Darimi'de o tasavvufların tasavvufları diyelim, Ebu Mescid'e gelmesi, orada insanların üç halkı olması, çakıl taşlarının eline alınması, birer kişinin ortaya geçmesi, la ilahe illallah deyip hepsinin la ilahe illallah demesi ve gelip İbn-i Mesud'un kapısına durması ve o çıkınca durumu anlatması var. Ebu Musa el-Eşari onlara ne yaptı? Hiçbir tavır takınmadı. İbn-i Mesud'a bunu anlattığında hayırdan başka bir şey de görmüyor. Bakın rivayeti okursanız. Bu sözüne binaen İbn-i Mesud diyor ona, onlara deseydin ya günahlarını bir bir anlatsalardı, bu emir namına yeterdi. Ve gidiyor onlara, ne yapıyor? Siz ne yapıyorsunuz diyor. Onlar biz hayır yapıyoruz diyor. Nice hayır işlemeye çalışan vardır ki buna asla ulaşamayacak diyor. İşte aramızda diyor. Kabı kadı duruyor. Siz ilim, vallahi ben sizin diyor kafir olarak öldürülmenizden korkuyorum diyor. Onun için yapılan davetin yer, karşı insanların durumu, hepsi göz önüne alınmalı kardeş. Ona göre yapılmalı. Eğer amaç Allah'a hizmet, Allah'a hizmetse insanın sabır etmesi gerekir. Çünkü karşılığı nedir? Aleykümselam ve rahmetullah. Onların niyetlerine kim katlanırsa, sabrederse, ne zaman İslam bir kor, ateş olduğunda, sünnetler, bidatlar birbirine karıştığında, bidatı reddedip sünnete tabi olduğunda, bir şeyi reddetti deyip üzerine saldırıldığında, işte diyor sizden 50 tanenizin ecri kadar ecir vardır diyor. Eğer böyle bir, o zaman kendimizi çok güzel eğitmemiz gerekiyor. Her yönlü, her yönlü. Ama olursa olsun, karşıdaki insan eğer cedelciyse, cedelci bir yapıya sahipse, anlatan insanın susması gerekir. Yani yerine göre birçok misal vardır. Mesela en yakın İbn-i Mace'nin zannedersem 224 nolu rivayeti, ilim öğrenmek farzdır diyor. Ehli olmayana ilim bırakma, domuzun inciden altından gerdanlık takmaya benzer diyor. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Veyahut Ömer'in halifeliğinde iki tane sahabeyi Medine'nin dışına kadar götürüyor. Kendisi yayan, onları binitli. Tam da sizi diyor buraya kadar savuşturmamın nedeni size söyleyeceğim sözlerin kulağınızda olarak gittiğiniz yerlerde diyor siz birçok şeyler tanlar gelecek diyor. Onları Allah Resulü'nün sözlerini anlatırsanız karışmam diyor. Kırbacını işaret ediyor. Ebu Musa ile işaret ediyor ki ey Ömer diyor bize sorarlarsa ne yapalım? Sorarlarsa anlatın. Çünkü insanların ihtiyacı varsa dinlerler. İhtiyacı olmayanları anlatırsanız onlar onun kıymetini bilmezler diyor. Yani ortam çok önemli. Ortam çok önemli. Eğitme de önemli. Mesela kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Huzur verin, nefret ettirmeyin diyor. Ama ne bir mürciye gibi ne bir harici gibi orta yolu tutarak bunu anlatmak gerekiyor. Bizler birbirini ikna etme mecburiyetinde değiliz. Bitirmekten mükellefiz. Evet. Bunu da en güzel anlatan Allah'ın kitabıdır. Resulullah'ın sünnetidir. Evet. İnşallah hayır olur. Allah alimlerin sayısı artırsın Serdar oğlum. Sayısı artarsa bu dediğin olay zaten otomatikmen ortadan kalkar. İlim bittiği zaman zaten muhakkak ki ilmin meyvesi de ortadan kalkacak. Allah bizlere anlayış versin, güzellik versin, sıhhat, afiyet versin. Günahlarımızı affetsin. Bizlerim daha sonra bir arkadaş bir hadis yazmıştı. Ben inanıyorum ki o hazırken bile o için onun uydurma olduğunu kendisi de biliyor. Buyurun Serap. Ve rahmetullahi aleyhi.